Kiliw na ririnig mo ba ang iyong sarili? Nakakabaliw lumalabas sa iyong bibig. Alam kong uto-uto ako. Alam kong namarupok. Tao lang din naman kasi ako. May nararamdaman din ako. Di kasi manit na tulad mo. Alam kong sanay bumitaw ang isang tulad mo. Sinasadya mo ba ang lahat? O trip mo lang ba ako saktan? Pagkatapos kong ibigay, balikat ko ba't ika'y umiiyak? Ano bang tingin mo sa akin? Isa ba akong alipin? Wala ka bang moda? Anong ginawa mo? Nagtiwala ano na bang gagawin ko?